İşkenceler altında hakkı zikir eyledin. Davut'un sarayında ancak illallah dedin. Kanın soğuk betona aktı tekbir getirdin. Aktı tekbir getirdin. Kanın oldu meşale zindanlarda dirildin. Zindanlarda dirildin. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Hizbullah'ın ki şehit, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Hizbullah'ın ki şehit, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Yankılandı zindanda senin zafer marşların. Tahammülü kalmadı işkenceci zalimin. Tüm sorgular acaba ancak illallah dedin. Ancak illallah dedin. Katlettiler çabucak ki kesileydi sesin. Kesileydi sesin. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Hizbullah'ın çiçeği, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Hizbullah'ın çiçeği, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Yakılmıştı ağızda inci gibi dişlerin. Yakılmıştı ateşte gülden nazik bedenin. Nasıl kıydılar sana Hizbullah'ın çiçeği. Hizbullah'ın çiçeği. Bin cevru cefa ile parçaladılar seni. Parçaladılar seni. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Hizbullah'ın çiçeği, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Hizbullah'ın çiçeği, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Müjdelerin kafirin eli kanlı timene. Hizbullah yeminlidir gelen hesap gününde. Bir tek ferdiniz kalmaz işkenceci zalimler. İşkenceci zalimler. Hizbullah'ı bilirler, her dediğini yapar. Her dediğini yapar. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Selam ey Erdus selam, yüz binlerce kez selam. Hizbullah'ın çiçeği, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam. Hizbullah'ın çiçeği, ey şehit Erdus selam. Ey şehit Erdus selam.